بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حجة الله تعالى على خلقه أجمعين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب القيام للجنازة. نا باب دې په بیان د دې کې چې جنازې له ودرېدل، چې کله خلکو یو لاش راپورته کړی دی او جنازه وړي، او یو انسان یو مسلمان په لاره کې ناست دی، نو دی به ودرېږي که نه. په دې مسله کې د اهل علم و اختلاف دی، دوه قوله دي. جمهور علما دا وایي چې جنازې له ودرېدل دا مکروه دي، چې کله جنازه تېرېږي او د دې کس د جنازې سره د تلو اراده نشته. الحمدلله، چې کله جنازه تېرېږي او د دې کس د دې سره د تلو اراده نشته، نو ویده له ودرېدل مکروه دي. دا مذهب دی د جمهور اهل علم د ائمه اربعه، اگر چې علماء احناف تصریح بالکراهه نه ده کړی، صرف دغه عمره ذکر کړی ني علماء احنافو چې جنازې له ودرېږي نه. ذکر حدیث د صحیح مسلم کې راغلی، علی رضی الله عنه وی: قام رسول الله صلی الله علیه وسلم ثم قعد. ابتدا کې نبی صلی الله علیه وسلم ودرېدل او چې جنازه تېرېده، خو بیا ناستو، مطلب دا چې دا ابتدایي حکم بیا منسوخ شوی دی. د نبی صلی الله علیه وسلم اخیرنی عمل دا و چې جنازې له ودرېدو نه. او دویم قول اهل علم دا دی چې نه، جنازې له ودرېدل مستحب دي. دا د بعض شوافع قول له امام نووي رحمت الله علیه په المجموع کې دله ترجیح ورکړی ده، او دا قول غوره کړی. دا یو روایت تر امام احمد رحمت الله علیه نا شیخ الاسلام ابن تیمیه او دا شاگرد ابن القیم ترجیح ورکړی، او زموږ د عربو مشایخ دله ترجیح ورکړي. لکه په دې باب کې به حدیث ذکر شي، رسول الله علیه الصلاۃ والسلام فرمایلی: اذا رایتم الجنازه فقوموا حتى تخلفکم. جنازه چې موقع ته ودرېږي ورله تر دې چې دا جنازه تاسو رسو دي، مطلب دا تر دې چې دا جنازه تیر شي. او رسو به مصنف رحمت الله علیه حدیث ذکر کی جابر رضی الله عنه چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم جنازه له ودرېدل او مو ورله و چې دا خو د يهودي جنازه ده. نبی علیہ السلام می ودرېږي ورله، او بعض روایاتو کې راغلي ودرېدو علت هم ذکر ده چې تاسو لستم تقومون لها انما تقومون لمن معها من الملائکه. تاسو دې مړی له خنود ریږي، لاش له خنود ریږي، د دې سره چې کوم ملائک روان دي دا غي د احترام او تعظیم لپاره ودرېږي. دارنګ حدیث د سهل ابن حنیف رضی الله عنه برسو مصنف رحمت الله علیه ذکر کی چې دای په قادسیه کې یو جنازه تېرېدا، يهودي جنازه و دوی ورله ودرېدنی و. دویم قول د استحباب دی. باب القيام للجنازه. وبه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا الزهري عن سالم عن ابيه عن عامر بن ربيعه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اذا رايتم الجنازه فقوموا حتى تخلفكم. فلجت اسو جنازه وغوري نودري ديلا امر دقوموا يا ويد وجوب دفار دياد استحباب دفاره حتى تخلفكم تذيك تاسر السفريني او دا جنازه تيرهي. قال الزهري اخبرني سالم عن ابيه قال اخبرنا عامر بن ربيعه عن النبي صلى الله عليه وسلم زاد الحميدي حتى تخلفكم او توضع. تذيك دا جنازه تاسر السفريني، مطلب جنازه تيرهي او توضع، يا دا جنازه كي خدشنو الب ياكيني. باب متى يقعد اذا قام للجنازه. کله بکینی کله چې جنازه کله چې جنازه د پاره ودرېږي. په دې باب کې مصنف رحمت الله علیه دا ذکر کوي چې کله یو سره د جنازه د پاره ودرېدو ور سره روان شو نو دی به اوس کله کینی. نو دلته کې جواب ذکر کړل دی، جواب دا چې به ال کینی چې کله جنازه کې خوده شي لا شوکت پزمه کبانی کی دی داغی نروس پری کی دی. دی مسئلہ کم دا اہل علم و اختلاف دی، کم خلق دا جنازی سر روان دی مشیعین چور لوئی، نو دا جنازی کی خدو نمخ کی دا کٹ کی خدو نمخ کی لیل ناس تا جائز دا کنا. نو مالکیہ و شافعیہ وئی دا یو روایت ته امام احمد رحمت الله علیه چې ناس ته مکروه نه ده، ککټ لا پزمکه نم دی خود لشوه سو کینین راور لجایز دي څه کراهت پکې نشته. ځکه حدیث د صحیح مسلم کې راغلی د علی رضی الله عنه روایت کې مخکې ذکر شو چې د جنازې باره کې ویل چې ان رسول الله صلی الله علیه وسلم قام ثم قعد، ابتداء کې نبی رسول الله والسلام ورته ودرېدو او بیا نبی اسلام ناستو. نو حدیث کې عموم دی، نو دا حدیث فنسخ دو قیام معنی دلالت کئی. او دویم قول په مسئله کې را دے دا مذهب دے دا احناف و حنابلو، او امام ابن القیم رحمت اللہ علیہ فزاد المعاد کی ترجیح ورکڑے دا قول غورہ کڑے کہ سوک دا جنازی سر روان دی نو دلا تر آغ پوری ناس تا مشروع او جائز ندا تر کمی پوری چی دا کٹ پزمک باندی ای خودل شوینی. باب کې مصنف رحمت الله علیه حدیث ذکر کی، نبی اسلام وی څوک چې جنازه سر روان دی فلا يقعد حتى توضع، دې دې تراغ کې نه تر دې چې راکټ کې خوده شي. دې رام باندې چې आवाज وکړي او بل عقلی وجه اهل علم دا ذکر کوي چې کله ناکله ضرورت پیخي ګیلا د مړی دا کټ دا د خلکو سره کېږي نو چې ولاړ دی دا به ور لاسان وي او که نه دی کېناستو بیا هغې له راپاسین وله به دی راپاسي چې مړی به د خلکو نه غورځېدلی. نو دا په دې مسله کې راجح قول دی، تر هغې پورې دي کېني نه تر څو چې د جنازې هغه کټ ایښودلی شوی نه دی. باب متی یقعد اذا قام للجنازه، مصنف رحمت الله علیه په استفهام سره ترجمه الباب منعقد کو ذکر په مسله کې اختلاف نه. وبه قال حدثنا قتيبه بن سعيد قال حدثنا الليث عن نافع عن ابن عمر عن عامر بن ربيعه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا راى احدكم جنازه فان لم يكن ماشيا معها فليقم حتى يخلفها او تخلفه. فلت يوتن فتاسو کې جنازه وکتا نو کده ور سره تلون کینی نو او دی دی تر دی چی حتا یخلفها، تر دی چی دی دا جنازه رستو پری او تخلفه، یا دا جنازه دی سړی له رستو پری دی، مطلب یو دی چې دا جنازه تیر شي تراغ دی دی کینی نا او تو باق من قبل ان تخلفه، یا کی خود شي دا مړی مخکې دی نه چی پری دی لرا. و به قال حدثنا مسلم قال حدثنا هشام قال حدثنا يحيى عن ابي سلمة عن ابي سعيد من خدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال اذا رايتم الجنازه فقوموا، جنازه موقته قدري گئی ورلا تهبت وجنا غرف امام دا حالت را روان دي، یاد دي شر کم ملائک دا غید احترام دا وجنا، فمن تبعها فلا يقعد حتى توضع، نسوق روان شد دي جنازه پسي نو کینی دینا تراغ پوری چی دا جنازت پزمکوان نکی خودشی. باب من تبع جنازتا فلا یقعد حتی توضع عن مناکب الرجال فإن قعد امر بالقیام، تا باب دفع بیان دادی که چی سوک جنازی پس روانی نو ایده دی کینی نا تردی پوری چی دخل کد اوگونا دا جنازی دا کٹ پزمکوان نکی خودشی، فسوک کینی نو د ادریدو حکم دی ور لو کړی شي، د کټ کې خودو نه مخ کې څوک کې ناستل نو اغله دی حکم وکړی شي چې پاسا تراغ پورې کې نه مچ کټ کې خود له شوی ني. وبه قال حدثنا احمد بن يونس قال حدثنا ابن ابي ذئب عن سعيد المقبوري عن ابيه قال كنا في جنازه فاخذ ابو هريره بيد مروان، وی مونگ پی جنازه کیو نبو حریر رضی اللہ عنہ دا مروان لاس نیولیو فجلسا قبل ان توضع مدادوار ناس تو مخ کی دلین چی جنازه دی کی خودیشی فجاء ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ راغے قال فأخذ بید مروان فقال قم نو مروان دا لاس نونیو دا حاکم نے لورنر دا مدینی ورلوی ادرے گا فوالله لقد علم هذا ان النبي صلى الله عليه وسلم نهانا عن ذلك وي قسم بالله دل فتد ابو هريره رضي الله عنه ور ليادي النبي عليه الصلاه والسلام مدين من كني مونج من كديو دينا تراغ پوری بكينينا چي جنازه کټ پزمه کي خود لشويني فقال ابو هريره صدق لا خبر چي ابو هريره رضي الله عنه ور داوي او ابو سعيد خدري رضي الله عنه رشاوي كديش ابو هريره رضي الله عنه نيرو ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ وین خبر او حدیث ور لرایات شو. حافظ رحمت اللہ علیہ په فتح الباری کې ذکر کړی وی مروان ابو هرر رضی اللہ عنہ لوی فما منعك ان تخبرني چې توی دری شاو نو تازم نقولم اولنا ازکی ناسم نو تازم نقولم اولنا نو ابو هرر رضی اللہ عنہ لوی کنت اماما فجلستو تا امام و مشر وی خلیفہ و گورنر وی تا کی ناستی نمای چې اوس په دې دومره غنه کې د لسل او نظم در سره کې ناستم. مطلب دا چې خلیفہ له خلکو مخامخ او روان دي دا نه وي چې دا کار دی غلط وکړو. نمازه کې شم پوښي وکا یادا چې د ابو هرره رضی الله عنه مذهب دا او رائے دا وا چې دا ناسته د جنازې نه مخ کې پرې کې څه حرمت نشته. دا څه واجب خبره نه ده چې بینی تر هغه پورې باندې کېني چې تر کومې پورې جنازې نه یې اخدلې شوی نذکه دا لازم نه غنل چې مروان لري حکم کی. باب من قام لجنازه يهودين باب د بیان لري کې چې څوک دی يهودي د جنازې د پاره ودريږي. ځکه تر دې يهودي څوک نه داخل احترازي نه دی بلکې دا حکم د نصراني و غیره د هر یو کافر دی. خصوصا چې نبی رسول الله والسلام د يهودي جنازې له ودري دلو نو تخصیص زکه وکړ پر نه دا احترازي قید نه نه. وبه قال حدثنا معاذ بن فضاله قال حدثنا هشام عن يحيى عن عبيد الله بن مقسم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما انه قال مر بنا جنازه يو جنازه فمن تي رشيوا فقام لها النبي صلى الله عليه وسلم وقمنا النبي عليه الصلاه والسلام دي ادريد له مونغ ادريد له فقلنا يا رسول الله انها جنازه يهودي مؤمن شهد الله رسول الله خذ يهودي جنازه لا قال فإذا رأيتم الجنازة فقوموا نبي الإسلام جنازة أبورين أدري غير لا فاليهودي يوكد غير يهودي. وبه قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا عمرو بن مرة قال سمعت عبد الرحمن بن أبي ليلى قال كان سهل بن حنيف رضي الله عنه وقيس بن سعد قاعدين هذا على ناس وقيس بن سعد بن عبادة بالقادسية في قادسية ركو في سرخواك كليو امروا عليها بجنازه امروا عليهما بجنازه خلق يسو فدوار صحابه باندې په یو جنازه دیناس جنازه په تیر شو خلق تل فقامان ودادوار ودري دري فقيل لهما ودين ويل شو انهما من اهل الارض اي من اهل الذمه داخل زميان دي دا جنازه چې تیریږي مسلمانان خل دي. فقال ان النبي صلى الله عليه وسلم مرت به جنازه فقام ودادوار وج نبي عليه الصلاه والسلام تیر ایبانی او جنازه تیر شو او نبی اسلام مدریدلو فقیل لها انها جنازه يهودي فقال اليست نفسا نبی اسلام له ویل شو چې دا خو يهودي جنازه ده. نو نبی اسلام ویلو ایا دې څا اغسطون کې نه ده څا خاون نه ده او علت د قیام د اصل مخ کې ذکر کول چې په روایت کې راغلي دي چې لستم تقومون لها انما تقومون لمن معها من الملائكه تاسو دې مړي له خو درېږي زړه چې کوم ملائک روان دي دا غیر اکرام او احترام د پاره درېږي. وقال ابو حمزه عن الاعمش عن عمرو عن ابن ابي ليلى ده معلق ابو نعيم رحمه الله عليه في مستخرج ذكر كده قال كنت ابن ابي ليلى وقال كنت مع سهل وقيس فقال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم. مصنف رحمه الله عليه غرس بدي ذكر كل سرداده في ابن ابي ليلى ده حديث ده سهل وده قيس دوار ناوريد لسماعه ثابتة. وقال زكريا عن الشعبي لا معلق سعيد بن منصور رحمه الله عليه موصولا ذكر كذا. وقال زكريا عن الشعبي عن ابن ابي ليلى قال كان ابو مسعود وقيس يقومان للجنازه ابو مسعود او قيس دا دواړه به جنازي لپاره ودرېدل لکه څنګه چې سهل ابن حنيف رضی الله عنه ولاړو ابو مسعود او قيس دایبم ودرېدل رضی الله تعالى عنهم اجمعين باب حمل الرجال الجنازه يا الجنازه دون النساء مطلب دا دی چې سړی به جنازه اوچتې خزینه جنازه به سړی راپورته کوي کټ به لري اوچت کړي زنانه به نه اوچتې او به قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا الليث عن سعيد المقبري عن ابيه انه سمع ابا سعيد الخدري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا وضعت الجنازه واحتملها الرجال فلت جنازه في خديشي واحتملها الرجال على اعناقهم جنازه فرتها او خلق ذا بها تختل سلطنه او ابوباني فور تكا كتي وچتكو فان كانت صالحه فقا فان كانت صالحه قالت قدموني فشرطا دا ميت او دا كما جنازه چې پورته کړی دا نیک شوی مده دا اوازونه کوي ماروان دی کوي ماروان دی کوي خپل بدلی او انیک عمل چې ما مخ کې کړو وغيله ماروان دی کوي وان كانت غير صالحه او کده ناکار او بدملو قالت يا ويلها مده وي هاي افسوس دي تباهي د دلرا اين تذهبون بهذا لا شتا سو چرته وړي يسمع صوتها كل شيء الا الانس الا الانسان ولو سمعه لصعقا و د دې دا आवाज هر یو شی اوري علاوه د انسان نه چرته انسان دا आवाज ووري د هیبت د وجنه بده به هوش شي به خودي به راشي مصنف رحمت الله علیه دا حدیث په دې ترجمه الباب کې دې لپاره ذکر کو چې اذا وضعت الجنازه واحتملها الرجال کلا جنازه خلق راپورته کی سړی راپورته کی ترجمه الباب قائم کړي چې سړی د جنازه راوچته ای جنازه نه باب السرعة بالجنازة جنازة کی جلدی او تلوار کول په تلوار تلوار بزی خودمر تیزی باندې کوي چې ټوپونه دی وای اسنه د کټنه مېس اور دیږي او نه به انتهایی په کلا رزی بلکې درمیانه برواني چاخ چاخ وقال انس رضی الله عنه وای انس ابن مالک رضی الله عنه دا معلق اثر عبد الرزاق او ابن ابي شيبه رحمهما الله موصولا ذکر کړی وی انتم مشیعون انس رضی اللہ عنہ فرمائید جی تاسو جنازی سرزی نفمشو بین یدیها وخلفها وعن یمینها وعن شمالها نزا جنازی نمخی رستو خی او گست طرف لزی وقال غیره او دا انس رضی اللہ عنہ الاو نور ویلی قریبا منها تاسو جنازی سر نزدی نزدی زی بیرت نلرکی گئی ما فچرت سحاجت و ضرورت پیخو جی تاسو ورسر اخوا کیئی څوک د جنازي سر روان نه پیدل یا پسورلې باندې نه له مخ کې دي کرستو بزي نو هر چې پیدل روان سره دی نو د انصاف خبره دادا ظاهر خبره دادا چې په دې کې توسع ده په مخ کې دي د جنازي نه رستو دي کې خي طرف لا او کې ګس طرف لا خو د جنازي سر باندې دې ډېر بلري کېږي نه په هر جهت باندې کې وی مخ کې رسو خي او ګس طرف له جنازې نه بل لري کېږي نه د صحابه کرامو آثار پکې راغلي دي او کله سو د جنازې پسې روان نه پسورلې باندې نو د لپاره سنت طریقه بیا دا چې د جنازې نه رسو دی روان دي کېږي بنا امام ابو داود رحمت الله علیه دارنګ امام ترمذی د مغیره رضی الله عنه مرفوعا حدیث ذکر کړی چې الراكب يسير خلف الجنازه والماشي يمشي خلفها وامامها وعن يمينها وعن يسارها قريبا منها كم کس په سوړلۍ باندې سور دې به جنازې پسې رستو دي او کم چې پیدل نه نده به رستو دي مخکې به دي خي طرف لا یاګس طرف له خونې دې وي اهل علم دې حدیث تصحیح کړی د اهل علم د صحیح قول مطابق روایت ثابت ده دارنګ امام طحاوی رحمت الله علیه په صحیح سند باندې حدیث ذکر کړی رسول الله عليه الصلاة والسلام و أبا بكر و عمر يمشون أمام الجنازة وخلفها أبو بكر رضي الله عنه و عمر رضي الله عنه دارنگ نبي صلى الله عليه وسلم دائما دا جنازين كلا مخكتل وخلفها وكلا رستو مذهب علماء احناف داده بهتر خبر داده إذا جنازي پسي رستو دي لارشي ذكر اتباع الجنائز معنى داده إذا جنازي پسي پسي تل رستو تلل او بل علماء احناف ذکر کوي چې حدیث د سنن ابي داود او ترمذي کې راغلی چې نبی رسول الله والسلام فرمایلی الجنازه متبوعه وليست بتابعه جنازه پسی به دي جنازه به تا پسی نه دي دغه حدیث د اهل علم د صحیح قول مطابق ضعیف ده ثابت نه نه ابو داود کې ترمذي کې به ان شاء الله راشي دارنګ امام عبد الرزاق رحمت الله عليه تعالی رضی الله عنه اثر ذکر کړی علماء احناف دین استدلال کوي چې جنازه پسی رسل بهتر دي علی رضی الله عنه فضل المشي خلف الجنازه فضل المشي خلف الجنازه على امامها كفضل المكتوبه على التطوع وهي جنازینا جنازه پسی رسل دا د مخ کې تلونه دومره بهتر دي لکه د فرض مستقیم فضیلت په نفل باندې راغله ده نو رسل بهتر دي لکه د نفل کې څنګه د فرض چې څنګه فضیلت په نفل باندې خدا روایت ضعیف ده سند ثابت نه نه بهرحال څوک پیدل دي نو په دې کې توسع ده د مخ کې دي رسل يمين يسار او لری کې دي باندې نږدې بزي او که څوک په سوار لیدي نو سنت طریقه ده چې اب ورپسې روان کیږي بنا انس رضی اللہ عنہ وی انتم مشیعون تاسو جنازی سرزین فمشو بین یدیها وخلفها وعن یمینها وعن شمالها نو تاسو دین مخی زی یا رسو یا خی طرف لیا گز طرف لا او دا انس رضی اللہ عنہ علاوه ویلی جی قریبا منها جنازی سرنزی سی دیر بطل رکی گینا و بیه قال حدثنا علی بن عبداللہ قال حدثنا سفیان قال حفظناه من الزهری عن سعید بن المسیب عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال اسرعوا بالجنازه اخذوا جنازه تلوار كوي شاخ زيف ان تكون صالحه فخير تقدمونها فجرد ذا نيك قصده فخير تقدمونها ندا غرده فخير معنا ده فهي خير ده خبر غرضا دلتك ميت بمعنى ده جنازي سرده فإنتك صالحة كذا جنازني كذا فخير ده غرض تقدمونها شروان ده كويتا سدي لرا أغخبر بدلو أو ثوابون لده وروان ده كوي إبا قبر كذا فار الله كم نيمتون تيار كري جنون تيار كري وإنتك سوا ذلك أو كنا ده نيك نده بدمل ده فشر تضعونه عن رقابكم فداخو یو شر ده چه تاسو دخبلو چشنو نلر سوئی یو گن نزان نلر سوئی باب قول المیت وهو على الجنازة قدمونی باب دفع بیان دنی کی چه مر دا آواز کئی چه کل دیرا پورتکل دی خلقو پا جنازة کی تیوی قدمونی روان دنی کئی یعنی کمل دینو دی دا آوازو نکئی چه ما خلو بدلو لزرزر واروان دی کئی وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث قال حدثنا سعيد عن أبيه أنه سمع أبا سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا وضعت الجنازة واحتملها الرجال على أعناقهم فلشكي خديش جنازة أو دا من يدخلك فكتباني كي خدو واحتملها الرجال يا خلق دا جنازه او دالا شراپورته علی عناقهم فقلوا يوسفن وانه ان كانت صالحه قالت قدموني وقد اجنانه چرتنی کوي دا سره نیک نه وی ماروان دی کوي وان كانت غير صالحه او کده بدمل قالت لاهلها يا ويلها ندی بیا د خپل پورته کون کولوي هاي افسوس او تباهي ده لرا اين تذهبون بها تاسو د چرته ولي يسمع صوتها كل شيء الا الانسان او الاواز دری هر یو شی علاوه د انساننا ولو سمع الانسان لصعقا انسان دا اواز واوري نو هيبت دوی جن فاغ باندې وبي خودي راشي بيو شبشي باب من خف صفين او ثلاثه على الجنازه خلف الامام باب دغه بیان دی کې چې امام نرستو د جنازي دو صفونه جوړ شي یادري نو پرې کې اختیار او اجازه ته که څوک دوه صفونه د امام پسې جوړی کړي. البته بعض اهل علم دې له مستحب ویلي د جنازي د درې صفونه جوړ شي. امام احمد رحمت الله علیه وی دا خبره مستحب ده، درې صفونه جنازه دي که خلک کوم دي درې دي شي. ځکه امام ابو داود او ترمذی د مالک ابن حبیر رضی الله عنه حدیث ذکر کړی، امام مسلم يموت فيصلي عليه ثلاثه صفوح من المسلمين الا اوجب. نيشته مسلمان چې مړ شي مدري صفونه د مسلمانانو په هغه باندې جنازه وکي، مگر جنت د ده لپاره واجب شو، د جنت مستحق شو. دې درې صفونو خلکو شفاعت او سفارش به الله قبلې دې به جنت لورځن نه کوي. بیا په دې حدیث کې فکان مالک اذا استقل اهل الجنازه جزاهم ثلاثه صفوف. مالک ابن حمیر رضی الله عنه چې کله به وکتل چې خلک کم ني، نو درې صفونو لبه تقسیم کل، واړه صفونه به جوړ کل، خو درې لبه رسول. مرفوعا دا حدیث ضعیف ده، ثابت نه دی. البته اهل علم موقوفا دا حدیث حسن ګڼل دی، موقوفا ثابت ده په مرتبه دا حسن کې، خو مرفوعا نه دی ثابت. په مسله کې چې موقوف روایت عمراشی او دا مسله غیر مدرک در رائے وي، تاسو په مصطلح کې ویلي دا په حکم د مرفوع کې وي. وبه قال حدثنا مسدد عن ابي عوانا عن قتاده عن عطاء عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى على النجاشي فكنت في الصف الثاني والثالث. نبي كريم صلى الله عليه وسلم النجاشي بعد جنازه كنوا يدن اسهم ابن عبد الله رضي الله عنه غيبان ايمان رودو جابر رضی اللہ عنہ وہی ز پدویم صف کے و میا پدریم کی بدو یادری صفونه کچا جوړ کړ صحیح دی. ری حدیث نه استدلال کړل شوافع او حنابل او اصحاب الحديث غیبانه جنازه کولم جائز دی، مشروع دی. لکه نبی صلی الله علیه و سلم په نجاشی باندې غیبانه جنازه کړی څلور تکبیره. احناف او مالکیه دی غیر مشروع وای، دا مکروه غنی. او دا حدیث جواب دا کوي چې دا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د خصوصیاتو نو. او بعض دا وایي چې د نجاشی غ قبر الله د نجاشی غلاش الله رب العالمین خپل پیغمبر لرا پورته کړو نو کتوې دا چې ولکه مخامخ په چا جنازه کې. خو دا ټول احتمالات دي او په دې باندې څه دلیل نشته. مخی ابن مسئلی وضاحت شو، شیخ الاسلام ابن تیمی رحمت اللہ علیہ ذکر کرو، قال امام احمد رحمت اللہ علیہ یو قول امنے اکل دی یو کس و مسلمانان بان احسانات دی دینی یا دنیاوی نفاغبان نے که غیبان جنازو شدری گنجائشتا او عام عادت دا خلق نگر دی دکت نبی علیہ السلام پر زرگونو صحابہ پر سونو زرگونو داغی پر جوندن وفات شوی شهیدان شوی حکوی تابانی نبی علیہ السلام غیبان جنازہ نظر کری فنجاشی دی وجی نقول چی دو مسلمانان و سرخی گلہ کری وا او دو مظلومیت پا وقت کی زی ورکڑا و زی کری صحابا او یادا چی پدا سی زی کی دی وفات شو چی جنازہ پی نو شوی دن سوارا و دی عیسیان و وطنون نبی علیہ السلام پی مزد جنازے کری وا. باب الصفوف على الجنازه جنازه فرد صفون بيان. وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا معمر عن الزهري عن سعيد عن ابي هريره رضي الله عنه قال مع النبي صلى الله عليه وسلم الى اصحابه النجاشيه ثم تقدم فصفوا خلفه فكبر اربعا. نبي عليه الصلاه والسلام خبر وركله الصحابه الكرام له النجاشي ستا سرور ده حبشی بادشاہ نجاشی اصحاب وفات شوه. بیا نبی علیہ السلام رواندشو بار رووتو مصلاو جنازگالا رواندشو نبی علیہ السلام نخلق ورپسی صفونه جوړ کړی مصلور تکبیر جنازه پی کریوا. او دا دی جمهور اهل علم و ائمه اربعو مذهب دی او دا په مسله کې غوړه دي چې څلور تکبیر جنازه وي. روایت د صحیح مسلم کې پنځه تکبیر امراغ دي. علی رضی الله عنه نه نقل دي په عام خلکو باندې به جنازه څلور تکبیر کولا، په صحابه کرامو پنځه تکبیر او په بدرین باندې شپږ تکبیر. بعض آثار کې تر وو پورې تکبیرات راغلي، بلکې ابن عبد البر رحمۃ اللہ علیہ په استفسار کې تر اتو پورې ذکر کړی. دغه ټول روایت چې په دې کې راجح افضل او بهتر روایت ده چې سلور تکبیر دی، دا مذهب دی د ائمه اربعه، بلکې بعض اهل علم په اجمالا نقل کړی. دغه صحیح روایت د عبارت راغلي نبی صلی الله علیه و سلم فکبر اربعا، ان الجاشي باندې تلور تکبیر جنازه وي. و به قال حدثنا مسلم قال حدثنا شعبه قال حدثنا الشيباني عن الشعبي قال اخبرني من شهد النبي صلى الله عليه وسلم، وي خبر را کړه د مالا غچا چې نبی صلی الله علیه و سلم تر دې حاضر شوی و. دلته صحابي نومونه وسو او تاسو ویل جهالت د صحابي یا ابهام د صحابي، دا سند له ضرر نه ورته دي. د صحابه کرام ټول عذور دي، نو کوم د صحابي ذکر نشو، چې غیر ابهام سره ذکر شو، په من سره ذکر شو، د سند کې نقصان نه راځي. شعبي شمال خبر را کړی او صحابي اتا علی قبر منبوذ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام یو منبوذ قبر لراغلی، على قبر منبوذ یا په اضافه سره د معنا دا ده چې نبی علیه الصلاه والسلام قبر دی یو لقیت لراغلی، او یو ماشوم چې په لاره کې چا غورځولی نو بیا دفن شو، دا قبر له نبی علیه السلام راغې، یو غورځېدلی شوي ماشوم قبر لا. یا دا منبوذ صفت د قبر لپاره، على قبر منبوذ معنا دا د قبر منتبر عن القبور، نبی اسلام یو قبر لراغلی او چې د نور قبرونو نه جدا ځان له الاهده قبرو. فصفهم صحابه کرام ورپسې صفونه جوړ کړیو، وکبر اربع النبي صلی الله علیه وسلم په سلور تکبیر جنازه کړو. قلت من حدثک، وای ما د شعبی نه تاسو کوم شرح حدیث در لچا بیان کړو، او یو وی قال ابن عباس، چې دا حدیث را ل عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما بیان کړی. دې حدیث نه بل یو مسله راووتا، دا مسله چې مستنبط شو چې د دفن نرسو په مرده باندې میت باندې موږ د جنازې کول. دې کې د اهل علم اختلاف نه، امام شافعي رحمت الله علیه دې له جایز وایي، ځکه حدیث د صحیحینو کې راغلی. مخکې تاسو د روایت ذکر شو، امام مسلم هم ذکر کړی، نبی صلی الله علیه و سلم په غزنانه باندې دفن نرسو مسکره، او کما چې به جمعات کې پاتې کېده تور رنگ والا د جمعات تنظیف به کولو، خدمت به کولو. د شپې وفات شوی او صحابه دفن کړو، نبی اسلام یې دلونی علی قبرها، نبی اسلام راغ موږ د جنازې په اوکو. امام شافعی رحمت الله علیه وی د دفن نرسو صلات علی المیت دا جائز ده. ابن ابي شیبه رحمت الله علیه په مصنف کې ګڼ آثار د صحابه او د تابعین ذکر کړی، تغید دفن نفس فقبر مانم جنازه کړی دا. عائشه رضی الله عنها د خپل ورور عبد الرحمن بن ابي بکر رضی الله عنهما فقبر باندې جنازه کړی و. عبد الله بن عمر رضی الله عنهما د خپل ورور عاصم فقبر باندې جنازه کړی و. تابعین آثار ذکر کړی. ابن حزم رحمت الله علیه په المحلا کې دریم جلد 385 صفحه کې لأنس علي عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنهم أجمعين آثار ذكر كلي تغيد صلاة على القبر قائلو أو بعض فقهاء دي لم مطلقا ممنوع ويشنا تدفن رسل بقبر باند جنازة نشتا ممنودا أو بعض ورسل قيد لقولي تر يوم ياش تكوري كولي شي مياش نعفل في بيانش يقولي بعض دري رضي قيد لقولي من يدفن شو دا جنازه نه کړي د تر دې ورځې پورې هول شي دیو نه خپل نشي کولای. خو صحیح خبره دا ده چې په دې تقیدات باندې قرآن او د سنت څخه دلیل نشته چې د میاشتې قید لګې، د درې ورځو قید لګې. استاد المشایخ علامه ابن عثیمین رحمه الله فالشرح الممتع في نظم جلد 385 صفحه کې وایي، وایي صحیح خبره دا ده ان نصلي على القبر ولو بعد شهر. لم ياشنا پسوم کسوک په قبر باندې مسکې جنازه کوي نو کولې شي، خو بیا ذکر کړی چې بعض اهل علم د دې سره یو مزیدار او خیسته قید لګول دی، نو هغه قید معتبر دی. هغه دا چې کله دا مدفون په داسې زمانه کې وفات شوی چې دا کم سړی پی مز کوي، نو په دغه وقت کې دی د مز دپاره اهلو. مثال په طور یو سړی وي شل کاله مخکې وفات شوی او یو کس راغی، اوس دی په دغه کس پرې قبر باندې مز کوي، خو د دې کس عمر دی دېرش کاله. نو دا مز یې صحیح دی، ځکه دا مرده چې کله مړ کېدو نو په دغه وقت کې د دې مز کوونکي عمر لس کاله و، چې دی اهل د صلاتو د جنازې اهلو کولی شوه. او که نه، یو سړی دېرش کاله مخکې مړ شوی دی او یو کس راغی چې دا عمر اوس شل کاله دی او په دغه قبر باندې مز کوي، نو د مز صحیح نه دی، ځکه د دې مړي د مرګ په وقت کې دی لا د مز اهل نو دی، معدوم د سره پیدا نه و، عمر شل کاله دی او میت دېرش کاله مخکې مړ شوی. نو دا قید پکې اهل علم لګولی دی چې دا مدفون به په هغه زمانه کې وفات شوی چې دا کم سړی پرې رستو مز کوي، چې په هغه وقت کې دی د مز اهلو د مز قابلو. یا وی دې وجه نه دا خبره مشهور نه ده چې موږ د نبی کریم علیه الصلاة والسلام په قبر باندې مز د جنازې وکړو، وی دا په امت کې هیچا نه دی ویلي، ځکه موږ په هغه وقت کې موجود نو یو نیم زر کاله شول. دارنګه د صحابه او د تابعینو په قبرونو باندې موږ موږ نه جایز نه ده، ځکه په دغه وقت کې موږ معلوم وکړه چې هغه وفات کېدل. وبه قال حدثنا ابراهيم بن موسى قال اخبرنا هشام بن يوسف ان ابن جريج اخبره قال اخبرني عطاء انه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنه يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم قد توفي اليوم رجل صالح من الحبشي يا من الحبشي. نبي الاسلام صحابه لويني كنن رضي ونيك سرى دهبش وفات شمين تغي باتشا نجاشي يا دولو نجاشي داو كنيوات حمينو نجاشي داو لقبو حبشي هر باتشا روي نجاشي وي فهلموا فصلوا عليه هلموا اسم فعل لفمانا دا اقبلوا او تعالوا سرا راشد نموز بيوكي ويفصففنا فصلى النبي صلى الله عليه وسلم ونحن صفوف. وقال ابو الزبير عن جابر كنت في الصف الثاني. باب صفوف الصبيان مع الرجال على الجنائز. لما شمان صفنا لنارين وصل بجنازوك دري بيان که ماشومم په جنازه کې په صف کې د لویو کسانو سره ودرېدی شي. وبه قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا الشيباني عن عامر عن ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بقبر دفن ليلا. نبي الاسلام په یو قبر تیر شو چې د شپې دفن شوی و، د شپې چا څوک خښکړو. فقال متى دفن هذا؟ نو تفوس کړو چې کله دفن شوی. قالوا البارحه. صحابه ورلوی چې بیگا. قال افلا اذنتموني. نبی اسلام صحابه ورلوی تاسو مال خبر نه راکولو. قالوا نبی ورلوی دفناه فی ظلمه الليل فكرهنا ان نوقذك. ومن د شپې په تیاره کې دفن کولو نو دا خبره مو بده وغنله چې تاسو د خوبه راپاسو. اقام فصففنا خلفه. نبی اسلام درېدل او نور پسې صفونه جوړ کړیو. قال ابن عباس وانا فيهم فصلى عليه. ابن عباس رضی الله عنهما ويذم فديك و نبی علیہ الصلوۃ والسلام په موږ جنازه کړه. نو دا غا محل ترجمه ده. ابن عباس ته به زم پکې ومزه ته دلا ماشوم دی نابالغ دی، نو دیم په دغه صفونو کې د لوی سره ولاړو. نو ماشوم د لوی سره په صف کې درې شي جنازه کې. باب سنت الصلاة علی الجنازه. څنګه چې په جنازه کې ماشوم د لوی سره ودرې شي، نو دا شانتي په عام مسکې مدرې شي. اگر چې افضل خبره دا ده چې لوی دی اول ودېږي، ورپسې د ماشومانو صف کې بیا د زنانو. او که ماشوم مخکې راغلی اول صف کې، نو د امام سره د جوغدې لپاره نه ودرېږي، ځکه نبی علیه الصلاة والسلام ویلي عقلمن خلق ما پسې ودرېږي لیلینی منکم اولو الاحلام والنهى. عقلمن خلق په فووس کې چرته امام له خطایي چې نه واقع شي، یا امام بې اودسه شو، نو چې دا وروستو کس بیا مخکې کېدی شي نیابت دعوه کولی شي. یو طرف لا بل طرف لکه ماشو مدری کی خیو گست طرف لکه صرف کی دلو یو طرف لپنی کی سمانات مشتا لکه بخی در روایت ذکر شو چې انس رضی اللہ عنہ وی نبی علیہ السلام زمان کور لراغلی و نزا او یتیم په یو طرف کی ادری دو، یتیم ماشو ماور سر ادری دو، او بودھائی زمان شایل ادری دا انس رضی الله عنه نیا یا والد هغه شاله ودرید او انس رضی الله عنه ماشوم په یوسف کې ودریدل. باب سنت صلات علی الجنازه فجنازی بانی دمس طریقہ سنت نا مراد طریقہ دا فرض دا مصنف رحمت اللہ علیہ پدی ترجمت الباب سردانے جنازی بانی دمس اطلاق کی گی چکم شرائط او ارکان دا دمس دا پار دی نوار دا جنازی دا پارم دی علامہ کرمانی رحمت اللہ علیہ وغرض امام بخاری رحمت اللہ علیہ سر بیان و جواز اطلاق الصلاة علی صلاة الجنازہ په جنازي باندې د صلات او د مز اطلاق کیږي او دا جنازم د مز پشان مشروع ده اگر که په دې کې رکوع سجده نشته. وقال النبي صلى الله عليه وسلم النبي كريم صلى الله عليه وسلم فرمایي من صلى على الجنازه يعني په جنازي مز کو اوږد حديث د ابو هريره رضی الله عنه داغي طرف او جزء ذکر کړی دی رسو دا روایت را روان دی مفصل. فباب من انتظر حتى يدفنك بلا روايه تفصيلي راشي. وقال صلوا على صاحبكم نبي عليه الصلاه والسلام ملي تاسو په خپل مرګري باندې موضوع کوي کله یو کس وفات شي او هغه قرضدار او نبي عليه السلام تاسو په خپل مرګري موضوع کوي. کتاب الحواله کې مصنف رحمت الله عليه مفصل مطول ذکر کی. وقال صلوا على النجاشي نبي عليه الصلاه والسلام ملي چې موضوع کوي په نجاشي مخکې حدیث ذکر شو. باب الصفوف على الجنازه کی ذکر تو چې نبی صلی الله علیه و سلم هلم فصلوا عليه تمها صلاه النبي صلی الله علیه و سلم جنازي لموجه لري ليس فيها ركوع ولا سجود فدي کې ركوع سجده نشته ولا يتكلم فيها فدي کې بده مصفشان خبري ني وفيها تكبير وتسليم فدي کې بده مصفشان تكبير او تسليم نه. وكان ابن عمر لا يصلي الا طاهرا ابن عمر رضي الله عنه ما جنازه نه کوله مگر په حالت د پاکي کې دې لپاره طهارت شرط دی لکه څنګه چې موږ د پاره ده مخکې مسله مفصل ذکر شوی. ولا يصلي عند طلوع الشمس ولا عند غروبها ځان عبد الله بن عمر رضی الله عنه هغه موږ د جنازې نقول د نور دراختو په وخت کې او کله چې د انور پریوتو ډوبېدو با احناف موږ چې عین د طلوع غروب په وخت کې جنازه کول صحیح نه دي ويرفع يديه او لاس به پورته کول عبد الله بن عمر رضی الله عنه د هر تکبیر سره. عبد الله بن عمر رضی الله عنه واجه په جنازه کې تکبیر وی نو د هر تکبیر سره رفع الیدین نو په جنازه کې د هر تکبیر سره لاس پورته کول د امام شافعی او د امام احمد بن حنبل او د اصحاب الحديث په نیمه باندې سنت دي. ذکر عبد الله بن عمر او د عبد الله بن عباس رضی الله تعالی عنهم اجمعین په صحیح اسانید باندې ثابت دي. احناف او مالکی وی چې نه پورته کوي نه پورته کول غوړه دي. وقال الحسن حسن بصري رحمه الله عليه فرمایلی ادركت الناس واحقهم على جنائزهم من رضوه لفرائضهم ما خلق منذ خلقنا مراد صحابه کرام ني غير مستحق او حقدار په جنازي باندې به هغه سوق چې د فرائض او د پاره هغه منتخب کړي نه کوم چې د فرض منځونو د پاره د محلي امام منتخب کړي دی نو د جنازي د پاره مویدا به دوی ورکول او حقدار به ګڼلو. وإذا أحدث يوم العيد وعند الجنازة يطلب الماء ولا يتيمم. امام بخاری وی کړه یو کس به او د شې د اختر پر زبان دی یاد جنازه په وخت کې غره به اوبر اغواړي تیمم بنوي د جمهور اهل علم رايه او مذهب دا دی یو کس نه جنازه فوت کیږي یاد اختر مز دنه تلو والے دی وی دی به تیمم نه وی تیمم ورله جایز نه دی کوم موجودی او علماء احناف وی کله یو کس نه د اختر مز فوت کیږي یا دا یره د کزه او دس کوم نو جنازه برامه لاړ شي وی دی تیمم واله شي. شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمت الله علیه مذهب د احناف له ترجیح ورکړی دا غوړه کړي او دا یو قول دی د مالکیونه کله وی جنازه را حاضر شو او کته وی زاو دس کوم نو جنازه برامه وشي وی بیا تیمم جایز دی. ذکر ابن ابي شيبه رحمت الله علیه مصنف کله عبد الله بن عباس رضی الله عنهما فر وروړي اذا خفت ان تفوتك الجنازه وانت على غير وضوء فتيمم وصلي انا جتا سردايا رہی چې جنازه برانه وشي او دسمینې تک او دسکوم جنازه برانه فوت چې نو تیمم او موضوع کا امام دارقطنی په سنن کې د عبد الله بن عمر رضی الله عنهما اثر راوړی چې اوتیه به جنازه تن او هو علی غیر وضوء فتیمم ثم صلى عليها. ابن عمر صاحب جنازه لراغلو او د سينو فتیمم والو جنازه وکا واذا انتهى الى الجنازه وهم يصلون يدخل معهم بتكبيره كلت يوصل راشي او جنازه ولا دخل قبض جنازه شروع کړه د مسکی ودای به مرتبه په تکبیر باندې شامل شي الله اکبر به وای او کوم ځای له امام رسیدل نه پاږي کې ور سره شامل شي او بیا چې هغه سلام وګرځي نو هغه نو صبح د تکبیرات را وګرځي کې یو تکبیر چې دل یو ځل به الله اکبر د سلام نه مخې وای تدوته تل د ځلې به وای. وقال ابن المسيب يكبر بالليل والنهار والسفر والحضر اربعا. سعيد بن المسيب رحمه الله عليه وجي جنازه کې بسلور تکبیر ای کله راځي کای کې د شپې په سفر کې کې په هزار کې دا مذهب دی د جمهور اهل علم او د خپل مسله کې راجح قول دی بلکې بعض اهل علم په اجماع را نقل کړي. وقال انس التكبيره الواحده استفتاح الصلاه. انس رضی الله عنه دا یو تکبیر لمنه چې دا د مجد شروع کېدو دی. وقال عز وجل ولا تصلي على احد منهم مات ابدا. الله رب العالمین فرمایلی مزمک و د جنازی په یو تن دنی منافقانو باندې همیشه د پاره کدیم نشی مزمک په د جنازی نه کې وګور دی له جنازه ویلی صلات ورل ویلی شی او فيه صفوفا و امام په جنازه کې صفونه دی لکه عام مسکی شی وی دې کې امام هم دی لکه په عام مسکی شی امام وی او جنازی له د فيه ضمیر مذکر راجی کو په اعتبار د مذکور تر و فيه فی المذکور تم جمعہ کے ذکر شو جنازہ نو پڑے کہ صفنن سے امام مشتا و به قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن الشيباني عن الشعبي قال اخبرني من مر مع نبيكم صلى الله عليه وسلم على قبر منبوذ وما له خبر راكدا غچا يغتل استاذ د پیغمبر صلى الله عليه وسلم ترى على قبر منبوذ يو اخ لقبر يا د لقيت فقبر باندې مخي وضاحت ذکر شو معنی او شي فأمنا نويمون لإمامتي ذا كليوا فصففنا خلفه فصلينا فقلنا يا أبا عمر ومن حدثك قال أبو قال ابن عباس. باب فضل اتباع الجنائز. جنازي قصد اتلو ثواب وفضيلت ذكر كي جنازي سمر ثواب وفضيلت. وقال زيد بن ثابت زيد بن ثابت رضي الله عنه فرمائلني ذرا اثر سعيد بن منصور رحمه الله عليه ذكر كده موصولا واذا صليت فقد قضيت الذي عليك. قال كتاب جنازه بان نمذكو يقينا تا حق ادا کوجي پتا واجبو تب حق د ميت کي بتا باندې لازم او ضروري هو مجتا جنازه او کبس حق دي ادا کو غاړه اخلاص شوا. وقال حميد بن هلال ما علمنا على الجنازه اذنا. عمید ابن حلال وی چه موږ د جنازه نه پس د اجازت ته ضرورت نه غنلو ولیکن من صلى ثم رجع فله قرات. لیکن چا چې موږ د جنازه وکړو بیا واپس لاړو یو قرات اجر ورله ملاو شو رسو براشي چې قرات غټ غر لوي. عمید ابن حلال رحمت الله علیه وی چې ما علمنا على الجنازه اذنا موږ د جنازه نه پس د اجازت ضرورت نه غنلو یعنی دا مونس لازم نگرنلا که موز دا جنازی دیو کنو بیا بخواه ها دا منی دی وارثانو لاو دی خفلوانو لرادیو اجازت بسی غواری چیزی لارم بس دا منی چی پتا بانی کم حکو اغتا پا دی جنازی سر ادا کو نو دا قبر لنی ساری گی دفن لنی ساری گی تلیشی. نا مذهب دی دا امام شافعی رحمت اللہ یو دیو جماعت دا اهل علمون او بعض صحابہ او بعض اهل علمون چی نه اجازت بغواړی ضروری دی. ا مذهب دی د عمر عبد الله بن مسعود عبد الله بن عمر ابو هريره نصر بن مخرمه امام نخعی وغيره رحمه الله تعالى على الجميع ورضي الله عنهم دی چې نه اجازت ضروری دی. علامه عین رحمه الله علیه په عمده القاری کې ذکر کړی وی کانوا لا ينصرفون حتى يستأذنوا دی به تراغی واپس کېدل نه د جنازې نه چې اجازت به ونه غوښتل د وارثانو نه. د احناف په نيز باندې دا یو ادب دی چې جنازه دی وکا او بیا اصلي واپس کېدی نو کله خلک تا پیژنې ستا پیژنګلو خلګي اجازه ته وغواړه چې زلالم وبه قال حدثنا ابو النعمان قال حدثنا جرير بن حازم قال سمعت نافعا يقول حدث ابن عمر ان ابا هريره يقول من تبع جنازه فله قيراط. ابن عمر رضي الله عنه لو في الشبور رضي الله عنه سوق جنازه پس روان شو بدل به یو قيراط اجر ملاويږي. فقال اكثر ابو هريره علينا. ابن عمر سيبو شبور رضي الله عنه قد روايات بيان غير حديثون بيان. فصدقت يعني عائشه بیا تصدیق کړه او عائشه رضی الله عنها ابا هريره ابو هريره رضی الله عنه هغه یو چې او ابو هريره رشاو چې او کې جنازه پس روان شو یو قرا تجربه وقال توي فرمایل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوله ما ده نبی اسلام نو ورې دي چې دا شي فرمایل. فقال ابن عمر نو ابن عمر ته وی لقد فرطنا في قراريط كثيره یقینا من کوتاهی کړه په ډېر قراتونو کې موږ هره قراتونه ځای شو چې جنازه لنی وتلی. مصنف رحمت الله علیه منهج او اسلوب لاره یو مشکل لفظ په حدیث کې راشي نو په قران کې راغلی هغه ذکر کوي معنا یې ذکر کی وی فرطت معنا دا ضیعت من امر الله ما خدا الله امر ضایع کړی دی. تکبر سورۃ زمر کې آیات راځي یا حسرتها علی ما فرطت فی جنب الله و دا غی معنا څه چې ضیعت من امر الله الله امر مزایا کړی الله حکم مزایا کړی. ابن عمر رضی الله عنهما له دا ابو هريره رضی الله عنه دا حدیث ذکر شو نو هغه بلا تهمت نه لګولو بدګمانی په نه کول چې ابن عمر رضی الله عنه بعد نبی اسلام نه نیو ریدل او د ځان به ویلی بلکې هغه کې دې چې دا ابو هريره رضی الله عنه نه خبره هېره شي او بنا بر سهمی ویلی من تبع جنازه فله قيراط اشتباه پراغلی ذکر روایت چې څوک نقل کوي نو خامها هغه پاغي کی خطا کیږي. نو ابن عمر رضی الله عنه ما ګومان داو چې دا خبر به ابو هريره رضی الله عنه د خپل اجتهاد نه کړی عائشه رضی الله عنها تصدیق کو چې نماز نبی اسلام نه اوریدلی. ابن عمر رضی الله عنهما افسوس کو شو رب ابن سمره قيراطونه ځای شي وی باب من انتظر حتى يدفن تر دفن پوری د انتظار بیان چې جنازه دی وکا او بیا د مړي د دفن پوری انتظار کې مددي اجر او ثواب ذکر کوي چې دو قيرات اجر لري. هم به قال حدثنا عبد الله بن مسلمه قال قرات على ابن ابي ذئب عن سعيد بن ابي سعيد المقبري عن ابيه انه سال ابا هريره فقال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم حا وحدثني عبد الله بن محمد قال حدثنا هشام قال أخبرنا معمر عن الزهري عن ابن المسيب عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم حا وحدثني أحمد بن شبيب بن سعيد قال حدثنا أبي قال حدثنا يونس قال ابن شهاب وحدثني عبد الرحمن الأعرج أن أبا هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شهد الجنازة حتى يصلي عليه فله قيراط. تاج موز جنازه وکو جنازه لحاضر شو تردی چې موز وکو نیو قيراط اجر شو ومن شهد حتى يدفن كان له قيراطين او شو چې جنازه لحاضر شو به انتظار کولو تردی چې دامن دفن شو خخ شو مدله به دو قيراط اجر وي هله ومن قيراطان اول خل چې قيراط نسدي. قال مثل الجبلين العظيمين نبی اسلام فرمایل فمثل دو لوی غرونو دا قیراتین دی دمر اجر و ثواب بول ملوشی لکه دو لوی غرونو چه شو قیرات کی. باب صلاة السبیان مع الناس على الجنائز دلوی خلق و سرد معشومانو فجنازی دموز بیان څنګه لوی خلک موږ د جنازې کینو ماشومان یې کول شي ماشوم دې سره ودري دي شي مخکې را ذکر کړل چې ماشوم په صف کې د لوی سره ودري دي شي او دلته دا ذکر کوي چې ماشوم هم جنازه کې شامل دي شي. وبه قال حدثنا يعقوب بن ابراهيم قال حدثنا يحيى بن ابي بكير يحيى بن ابي بكير قال حدثنا زائدة قال حدثنا أبو إسحاق الشيباني عن عامر عن ابن عباس قال أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم قبرا نبي الإسلام يو قبر لراغ له فقالوا هذا دفن او دفنت البارحه نو اي ویلو دا دفن شوی بیگا. قال ابن عباس فصفنا خلفه ثم صلى عليها. ابن عباس ایوی بمور پس رست صفونه جور کل نبی علیہ الصلوۃ والسلام په مزد جنازه او دا موضع ترجمه دی چې ابن عباس رضی الله عنهما معصوم او دیم په جنازه کې شامل شو او په خبر باندې جنازه وکا. باب الصلاة على الجنائز بالمصلى والمسجد. باب دغه بیان دی کې چې په جنازو باندې په جنازګاه کې مشکول دارنګ په جمعات کې مزد جنازه یا په جمعات کې کول یا په جنازګاه کې جنازګاه کې خو اتفاقی خبره ده افضل او اولاد چې باروږي په جمعات کې جنازه سه حکم نه. په جمعات کې جنازه د امام شافعي امام احمد بن حنبل رحمهم الله په نسبت باندې جایز ده په دې کې څه ممانعت نشته اگر چې اولاد او افضل دالي چې باروږي. امام مسلم رحمت الله علیه حدیث ذکر کړی چې نبی صلی الله علیه وسلم په سهیل ابن بیضا باندې په جمعات کې مسجد نبوي کې مزد جنازه کړو. سعد بن ابي وقاص رضی الله عنه ذکر وفات شو عائشه رضی الله عنها وي مزد جنازه په تاسو مسجد کې وکړي خلکو دا خبره ناشنا او غړلا هغه ورلوي تاسو نه نظر ایر فل نبی صلی الله علیه وسلم په سهیل ابن بیضا باندې مسجد او په جمعات کې. امام ابو حنیفہ امام مالک رحمت اللہ علیہ وی شفا جمعات کی مزد جنازے مکروح دے کراہت تحریمیہ ذکر امام ابو داود رحمت اللہ علیہ دارنگی ابن ماجہ وغیرہ حدیث ذکر کرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی من صلی علی جنازت فی المسجد فلا شیع لہو. ساجب جمعات کی جنازی موضوع کو ندد پارس شینشت مطلب لا ثوابے نکی گی. نو دا حدیث بعض اهل علم د دې تضعیف کړل لکه امام احمد رحمت الله عليه او ځینې اهل علم د دې تحسین کړای او په بعض نسخو د سنن ابي داود کې راغلي من صلى على جنازه في المسجد فلا شيء عليه په دې باندې سجونه نشته. فعام نسخه چې دا مسند احمد وغيرها کې روایت راغلي نو هغه کې فلا شيء له بهرحال جنازه په کلاو میدان کې بعد په جنازه کې اولا او افضل ده بنا بر ضرورت عند الاحناف في جمعات كم جائز دا او يا علماء احناف ويجي افضلها و بحتر دا دي كسوكي في جمعات كي كي نقرد جنازي دي جمعات نبار كي دي دا حرمين جي جنازي كي دي خاص کر في مسجد نبوي كي رضاقي دا پاري دا جمعات نا دا قبلي طرف لمخلي وجودا كامرا جوڑا کري پاغي كي سفر نكي دي بنا بر ضرورت جمعات کې کول شي لکه باران دی خټي دی وته نشي یا دمر کولاو دی نشته چې خلک پکې راجم شي نو کې جمعات کې راجم کې دی شي لکه حرمین کې څنګه کېږي بجایز دی. و به قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وابي سلمى انهما حدثاه عن ابي هريره رضي الله عنه قال نعالنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الجاشي صاحب الحبشه اليوم الذي مات فيه نبي اسلام خبر راکړو مولاد نجاشی د مرګ کوم د حبشي والو په غرض باندې چې وفات شوی او فرمایلی استغفروا لاخيكم او مخې روایت کې ذکر شوی چې نبی اسلام په مزه جنازي وو. وعن ابن شهاب قال حدثني سعيد بن المسيب ان ابا هريره قال ان النبي صلى الله عليه وسلم قال صف بهم بالمصلى فكبر عليه اربعا تلور تکبیر جنازه په جنازه کې کړي وا. وبه قال حدثنا ابراهيم بن المنذر الحزامي قال حدثنا ابو ضمرة قال حدثنا موسى بن عقبة عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ان اليهود جاءوا الى النبي صلى الله عليه وسلم برجل منهم وامرأة زنايا. يهود النبي صلى الله عليه وسلم ليسلوا قدر اسكي وتديبت كاري كدوا فامر بهما فرجما النبي صلى الله عليه وسلم يبارك حكم كلو ودادوار سنكار كليشيو قریبا من موضع الجنائز عند المسجد د جنازو د غزه په خوا کې د جمعات سره جمعات سره خوا کې کوم د جنازو دی او دغه جنازه کې د رجم شوی بچاري کړي ورته چې لار شي نبی رسول الله نن تاسو وکړي که آسان فی سلیو کړه د بارک نو به منو او کنه ګران فی سلی نو نور شریعت نه منو دا به نه منو. نبی رسول الله والسلام ورلوي چې زمو په شریعت کې خلاف حکم نه دراوله تورات راړی په تورات در لفي سلوكم فاتوا بالتورات فتلوها ان كنتم صادقين تورات تیرالو دی ملا راغ عبد الله بن سوريا او کوم چې درجم آیات او پاغي باندې لاس کې خود مخ کې رښتې تنول وسل وی چې دې مطلب دا ده چې دا سکار شوکو کې ګناوه کې بس هر باندې به سور کوي دا مقبول سور کوي بازار کې به وګرځي او چې موږ مور پتی وه چې بیا دا کار نه کوي. عبد الله بن سلام رضی الله عنه زي عالم او هو لوی چې الله دشمن له لاس پور تھا لاس چې پور تک فإذا آية الرجم تلوح لاندې درجم او آیات پڑھ کې د حکم په نبی صلی الله علیه وسلم دا جوړه رجم شو. مصنف رحمت الله علیه د مصلا ذکر خو کو چې جنازګاه کې نیوی او مسجد ذکر یې ونکو ذکر یې په شرط باندې روایت پکې نو او مخکې تاسو روایت د صحیح مسلم واورې د سهیل ابن بیضا باندې نبی صلی الله علیه وسلم په مسجد نبوی کې موږ د جنازې کړو. باب ما یکره من اتخاذ المسجد علی القبور قبرونه باندې جمعتون جوړول مکروه دی. ولما مات الحسن بن الحسن بن علی هر کله چې حسن ابن حسن ابن علی رحمه الله وفات شو دا حسن د ثقات تابعین نه او دا اثر ابن ابي الدنيا رحمه الله عليه په خپل کتاب القبور کې ذکر کړی. ضربت امراته القبه على قبره سنه نو تر یو کال پورې دا غخذي د په قبر باندې خیمه لګولې وا مصنف رحمت الله علیه په ترجمه الباب کې دا و چې قبرونه باندې جماعتونه نه جوړې چې پاغي کې لموس کې نو د دې بيبي چې په دې قبر باندې خیمه لګولې و او یو کال پکې و نو هغه په دې کال کې به مونږ هم کول ځکه دا خیمه به مونږ نه خالی نه و چې کال دا په دې خیمه کې د نو خامخا مونږ نه وتی هم رفعت به دا خیمه لري کړی و فسمعوا صائحا نو دی دیو اواز کون کی اواز اوریدلی و یقول چې وی الا خبردار هر هی تنبیه دی هل وجدوا ما فقدوا آیا دی اومن الاغس چې دی رکنیو دی نجی سرکنو آیا اومن دل چی یو کال خیمه لگولی و فاجابه آخر نو بلکس اواز ورکو دی سوک لیدل ناو اوازی اوریدو بل یئیسو فانقلبو بلکی دی ناو میدشل نو واپس لارل. وبه قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن شيبان عن هلال هو الوزان عن عروة عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في مرضه الذي مات فيه نبي صلى الله عليه وسلم فمرض وفاة فرمائيليو لعن الله اليهود والنصارى لا نبدأ اللادي في يهود ونصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجدا چې غری د خپل پیغمبرانو د جمعه د قبرونو د جمعهونو جوړ کړی پاغې کې عبادتونه کوي بعض جاهلانو د دین استدلال کړ په وفات د عیسی علیه السلام باندې چې وګوره يهود نه سواراو د خپل انبياو د قبرونو د جمعهونو جوړ کړی او د سواراو خو پیغمبر عیسی علیه السلام دغه د قبر نه جماعت جوړتن وېدا دا په وفات دلیل نه علي جواب دا چې نصارا خو عيسى عليه السلام د الله نبی نه مني اغله الوه او معبود وي بل دا اهل زيغ او اهل بدع طریقه ده چې صریح او ظاهر نصوص د قران او سنت دي او متشابهات په سیم خلی صریح نص د قران کریم دا دی وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم او دلته کې ندی نسنا استدلال کی وفات دی صلی اللہ علیہ وسلم زاد سرادو استدلال نه نه قالت ولولا ذلك لبرز قبره عائشہ رضی اللہ عنہا وی کچر صدای رنوے فخار کڑے شو به پکلاو میدان به قبر د نبی علیہ السلام غیر انی اخشى ان یتخذ مسجدا علاوہ د دینا عائشہ رضی اللہ عنہا وی جما سره دا خشیت او یرا دا بیا به د قبر نه خلق مسجد جوړ کړو عبادت وکولو زکه غی فخور کی حجره کی دفن شو. باب الصلاة على النفساء إذا ماتت في نفاسها باب ده فبيان ده ديكي اكما خذ بحالت ده نفاس كم رشي نفاغي بان ده مسكول اغه باندې هم جنازه کیږي نفاس هغه مدت لوي چې زنانه بچي پیدا شو او کم مدت کې د دې نبی نزی تر سلوي خرزه پورې اخیرنه حد ده. په دې حالت کې زرانه وفاش په مز د جنازې به کیږي. وله قال حدثنا مسدد قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا حسين قال حدثنا عبد الله بن بريدة عن سمرة رضي الله عنه قال صليت وراء النبي صلى الله عليه وسلم على امرأة ماتت في نفاسها فقام عليها وسطها. سمرة رضي الله عنه سمع النبي عليه الصلاة والسلام في مسكلة وفاق زنانة بان في نفاس كما شويوا نبي عليه الصلاة والسلام ده غيب منز ولارو غيب منز لبرابرو ده مخلوا. ولیکن اهل علم اختلاف نه چې امام په جنازه کې د میت کم ځای له ودري. امام شافعي رحمت الله علیه وی کچرته میت تړلې ده نو امام به د سر سره ودريږي او که زنانه ده نو د من سره به ودريږي. په کدي روایت کې ذکر د وسط راغی یعنی زنانه د من سره نبی اسلام ولاړو. امام ابو داود رحمت الله علیه پر اسناد حسن پر اسناد صحیح سره حدیث ذکر کړه ہے. مسند احمد کی مراغله انس رضی اللہ عنہ یو سړی باندې د جنازې مسکړه او د سر سره ودرېدل او بیا بل جنازه راوړې شو د زنانا مزاغې د من سره ولاړو. علاء بن زیاد عدوی ورلوی هکذا کان رسول الله صلی الله علیه وسلم یقوم من الرجل حيث قم ومن المراه حيث قم. نبی اسلام باندې مسکولو کته سړی سره لاو درې دی او د خدیمانځلا انس رضی الله عنه ری نعم او نبی کریم صلی الله علیه وسلم هم داسې کوه. دا یو روایت ده د امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ صاحب د هدایت ذکر کړي هغه هم داسې وایي چې سړی سره لبا امام درې دی او د خدیمانځلا. عام مذهب د احناف دا ده چې د میت د سړي سره به ودریږي که سړی دی او که زنانه. باب اینا یقوم من المرأة والرجل. باب دفع بیان دے دیکھے امام بکم دے ادری گی من المرأة دے زنانا والرجل دے سڑینا سر سر بے ادری گی کنا من سر برابر زبا تصدیق لے دکم تسو آورینو. اندغا روایت پری باب کی مصنف رحمت اللہ علیہ ذکر کئی و بھی قال حدثنا عمران بن میسرہ قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا حسین عن ابن بريدة قال حدثنا سمرة قال حدثنا سمرة بن جندب حدثنا سمرة بن جندب قال صليت وراء النبي صلى الله عليه وسلم على امرأة ماتت في نفاسها فقام عليها وسطها. باب التكبير على الجنازة أربعا فجنازي وأن بسلور تكبيري اتفاق د ائمه اربعه سره بلکې ابن عبد البر رحمت الله علیه په استفسار کې تقریبا اجماع را نقل کړی چې سلور تکبیر جنازه به دا راجح قول لري. روایت د صحیح مسلم کې پنځو ذکر راغله او او اتو فور راغله خراجه سلور دي. فقال حمید صلى بنا انس فكبر ثلاثا ثم سلم. فاثر عبد الرزاق رحمت الله علیه اوجد مصور موصولا ذکر کړی امید وی چې انس رضی الله عنه مولا موږ د جنازې کړه امامتی را کړه وا مدري تکبیر وی دي ثم سلم نو قدري تکبیر باندې سلام ګرځول او فقید له یا ور لویل شو چې تا خدري تکبیر وی فاستقبل القبله نو قبله پر مخوف مکبر الرابع ثم سلم سلورم تکبیر مو یې سلام ګرځول. وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نعى النجاشي في اليوم الذي مات فيه وخرج بهم الى المصلى فصف بهم وكبر عليه اربع تكبيرات. وبه قال حدثنا محمد بن سنان قال حدثنا سليم بن حيان قال حدثنا سعيد بن ميناء عن جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى على اصحمه النجاشي فاصحم شدد لقب النجاشي اکبر اربعا سلور تجیر جنازے پہ کڑے وا وقال یزید بن حارون عبد الصمد عن سلیم اصحما. باب قراءة فاتحة الكتاب على الجنازة فجنازہ کی سور فاتحة لسل تامہ صلی اللہ اہل علم و فمنس کی اختلافی دا په جنازه کې سوره فاتحه لوستل دا مسله په منځ د ائمو کې اختلاف ده. امام شافعي، امام احمد بن حنبل رحمهم الله دوی چې په جنازه کې سوره فاتحه لوستل سنت دي. د امام کې حدیث د عبد الله بن عباس رضی الله عنهما راشي او په جنازه کې سوره فاتحه لوستل او خلق له ویل د سنت عمل نه. او بیا امام شافعي رحمت الله علینا د دې په وجوب کې دوه قولونه دي. یو دا چې سنت او دویم دا چې دی له سنت، یو ور له سنت وي دویم د وجوب. علامه عینی رحمت الله علیه په عمدۃ القاری کې دغو یاد اتو صحابه کرامو نه مرفوعا نقل کړی دي چې په جنازه کې سوره فاتحه ده. احناف او مالکیه وایي چې نه، په جنازه کې د سوره فاتحه لوستل مسنون نه دي. علامه عینی ذکر کړی دی د ابو هريره ابن عمر رضی الله عنهما نه نقل کړي چې غیب په دې کې قرات نه وي، غیب په دې کې قرات نشته. صحیح خبره دا ده انصاف چې سوره فاتحه لوستل په جنازه کې اول تکبیر نه رسو دا سنت عمل له صحابي ورله سنت ویلي، او د دې سنتیت نه انکار کول پرې باندې هیڅ دلیل نشته. مفتی تقی عثمانی صاحب په انعام الباری شرح د صحیح البخاری کې وایي عبارت داسې دی، وایي اس معامله میں یقینا شافعیه و حنابلہ کا مذهب قوی ہے کہ سورہ فاتحہ نماز جنازہ میں پڑھنی چاہیے، البتہ واجب نہیں. اور جو بعض حنفیہ کہتے ہیں کہ دعا کی نیت سے پڑھ لے، تلاوت کی نیت سے نہ پڑھے، اس کی بھی کوئی دلیل نہیں. کوئی صحیح خبر ادا ده چې په دې معامله کې یقیناً د شوافع او د حنابلو مذهب قوی دی چې په جنازه کې سوره فاتحه ویل پکار دي، البته واجب نه ده. او بعض احناف چې دا وایي چې د دعا په نیت باندې ویل شي او تلاوت په نیت نه شي ویل، په دې څه دلیل نشته. وقال الحسن، حسن بصري رحمت الله علیه ده به فرمایل دا اثر عبد الوهاب بن عطا په خپل کتاب کتاب الجنائز کې ذکر کړی، ويقرأ على الطفل يا يقرأ على الطفل بفاتحة الكتاب. سوق چې په ماشوم باندې جنازه کوي د سورې فاتحه بلولي او یقول او دعا چې کوي درېم تکبیر کې نه سی وایي اللهم اجعله لنا فرة وسلفا واجرا، الله ته موږ د فاره دے روان دي متقدم او غر دے او اجر را له غر دے. قالت ویل کې دي چې الذي يتقدم الوارد فيهيئ لهم اسباب المنزل یا منزل، چې یو ځای له سووک دي نو مخکې کم کس لږله چې هلته وله غځې تیار کې مدله فرت ویللی شي. او د سلف معنا ده متقدمن ال الجن نه چې جنت له مخې له کس تللی، د فرت او سلف یو معنا ده چې د ځای تیارولو د پاره تا مخکې سووک کس لږلی او اجر ثواب لوي. باقی په احادیث مرفوعه او کې دا فرق نه دی راغلی چې د ماشوم دپاره به جدا دعایي، د لوی دپاره جدا، نارینه به جدایي، زنانه له جدا، چې ټولو دپاره دغه یوه دعا ده. هغې کې اختلاف د ضمایرو مشته لکه علامه ابن قیم رحمة الله علیه دې له ترجیح ورکړی، بلکې دغه یو دعا ورله ویلی شي اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه واکرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد، د دعا ده. حدیث د صحیح مسلم کې راغلی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی دا دعا واورد آغاوی حتی تمنیت ان اکون انا ذالک المید. نبی علیہ السلام چی دا دعا پا جنازہ کی لستا وی ما تمناو کچی دا مر خوزوی چی دا دعا گانی مال نبی علیہ السلام کروی، یا اللہ مغفر لحینا ویتنا وشاہدنا وغائبنا سنن نبی داود وغیر کراغلی. البتہ حسن بسیر رحمت اللہ علیہ بدا دعا دا ماشون پا جنازہ کی، اللہم اجعله لنا فرطا وصلفا واجرا. وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن سعد بن إبراهيم عن طلحة قال صليت خلف ابن عباس حاق، وحدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن سعيد بن عن سعد بن إبراهيم عن طلحة بن عبد الله بن عوف قال صليت خلف ابن عباس على جنازة، وماد بن عباس رضي الله عنه فسيموز جنازة كله فقرأ بفاتحة الكتاب سوره فاتحه لستوا، او پتی دی الاستواء وقال او بیویلی لتعلمو انها سنه اتا فلقتو لگی پوح شیچی دا سور فاتحہ دام سنت تے ابن عباس رضی اللہ عنہ جہرن الاستواء وصحی خبر دادا دی جمہور اہل علم قول دادا راجح خبر دادا کدا بس سرن الاستیشی پتی زبنی ذکر دا روایت ابن جارود رحمت اللہ علیہ کو منتقا کے ذکر کرے پر صحیح سند باندھنے چھے ابن عباس رضی اللہ عنہما کل مزد جنازے و کوچل فاتحے و لستا نبی او فرمائل انما جہرت لعلمکم انہا سنہ والامام یخفیہا و اما خطان سلپتی زبان دیدہ سور فاتحہ و لستا جہر میں ہوں کو کتا سلپتا لگی سیدہ سنت تے باقی امام بے پقرار لولی پتا بے لولی امام نسائی رحمت اللہ علیہ کو سنن کبرا کہ ابو امامہ رضی اللہ عنہ اثر ذکر کرے کہ ان السنت فی الصلاة علی الجنائز ان یقرأ فی التکبیرۃ الاولى بام القرآن مخافۃ سنت طریقہ پمز جنازے کی دادا کہ فاول تکبیر کی بسورہ فاتحہ پر پٹ باندھ لے نام امام نسائی کو سنن کبرا کی تو صحیح سند ذکر کری ابن عباس رضی اللہ عنہ لتعلم انها سنہ باب الصلاة على القبر بعد ما يدفن ما ابن په بیان د دې چې د دفن وروسته په قبر باندې مسئول لري مسلې وضاحت مخکې وشو وبه قال حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا شعبة قال حدثني سليمان الشيباني قال سمعت الشعبي قال اخبرني من مر مع النبي صلى الله عليه وسلم على قبر منبوذ فأمهم وصلوا خلفه قلت من حدثك هذا يا أبا عمرو قال ابن عباس وبه قال حدثنا محمد بن الفضل قال حدثنا حماد بن زيد حماد بن زيد عن ثابت عن أبي رافع عن أبي هريرة رضي الله عنه أن أسود رجلا بامرأة يطور سري يطور زنانوا نقل رواية ذكر شبه كان يكون في المسجد يقم المسجد جمات بجار كولو فمات ولم يعلم النبي صلى الله عليه وسلم بموته فذكره ذات يوم فقال ما فعل ذلك الإنسان قالوا مات قالوا مات يا رسول الله قال أفلا آذنتموني تأسوا إذا خبروا لنتي غمر شوي فقالوا إنه كان كذا وكذا قصته قال لكم الله إذا سلاسي كسي ودش بمروا نتأسوا لما تكليف ندركونه قال فحقروا شأنه ويخلقوا إذا شان سبقنا له بس دمر خبرنا لك نبي الإسلام نبي خبر شوي قل آغا شان بير وشتوا نبي الإسلام ويدلوني على قبره ما لقبر خيي قال فاتى قبره فصلى عليه وقبر لراغلي ونبي صلى الله عليه وسلم في مزد جنازه كلو هذا والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.